Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 17. Ο Γενάρης, και σήμερα είναι η μέρα που ξεκινούν τα πρόστιμα για τους άνω των 60. Έφτασε εκείνη η μέρα, θυμάστε, πότε τα συζητούσαμε και για το αν είναι επαρκές, καλό, κακό το μέτρο αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι που αρχίζει να γράφει το κοντέρ, κατοστάρια. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, πενιντάρια λέει για τον πρώτο μήνα, γιατί είμαστε στα μισά του μήνα, και από την 1η Φλεβάρη και μετά πάμε για κατοστάρες στους άνω των 60 που δεν εμβολιάστηκαν. Την συζήτηση για το αν αυτού του είδους τα μέτρα είναι επαρκή, για το αν δείχνουν την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας εμβολιασμού και για το τι έκανε σωστά ή λάθος για να πείσει τους ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα, νομίζω την έχουμε κάνει και στο παρελθόν και ίσως δεν χρειάζεται να την ξανακάνεις κύκλο. Εκείνο που προβάλλεται από την πλευρά της κυβέρνησης, προσέξτε να δείτε, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου. Το αν είναι σοβαρό, αφήστε το, κρινόμαστε όλοι για τη σοβαρότητά μας. Σου λέει, φίλε μου, εγώ όταν εξήγηλα ότι θα πληρώνουν ένα κατοστάρικο το μήνα όσοι ηλικιωμένοι δεν εμβολιαστούν, είχα χ ανεμβολίαστους. Τώρα έχω χ μείον 200.000 περίπου. Το υποτιμάς? Όχι, δεν το υποτιμώ. Άρα λοιπόν, ορίστε η απόδειξη. Το ίδιο σου είπανε και με την υποχρεωτικότητα, αν θυμάστε, των υγειονομικών, που λέγανε ότι κάποια στιγμή εγώ έφτασα να έχω χ αριθμό και μετά από την υποχρεωτικότητα, και αφού από 1η Σεπτέμβρη ήταν αυτό, το θυμάστε, φτάσαμε στην 1η Σεπτέμβρη και είχαν πάει σοριδών να εμβολιαστούν και μας περισσέψανε μόνο 6.000 υγειονομικοί, που στην πορεία και αυτοί εμβολιάστηκαν κάποιοι και ξαναγύρισαν, και τελικά μας έμειναν γύρω στους 4.000 που δεν άλλαξαν γνώμη με τίποτα και ακόμα είναι στα σπίτια τους και δεν πληρώνονται. Αν συζητήσεις για το αποτέλεσμα, προφανώς έχει η άλλη πλευρά να σου πει αρκετά. Αν συζητήσεις για τη μέθοδο, προφανώς τα πράγματα λιγάκι αλλάζουν. Θα μου πεις, τι είναι αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι αυτό που μετράει, το λογική διαφήμιση παλιά? Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σου έλεγα πως κάπου κάποιος μπορεί να στα έχει μαζεμένα, κάπου κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι με την κοινωνία δεν έχεις και τόσο καλή επαφή και ότι η υποχρεωτικότητα αυτή φτάνει λιγάκι στα όρια του κοινωνικού συμβολέου, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτά ψηλά γράμματα είναι, θα μου πεις, πέτυχες να τους εμβολιάσεις. Τώρα αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν θα τους βάζεις πρόστιμο, όσο μεγάλη και όσο χαμηλή και να είναι η σύνταξη? Θα πληρώνει το ίδιο πρόστιμο ο χαμηλοσυνταξιούχος και αυτός που είναι μιας κλάσης και λέει, να και εμένα, ξέρεις που το έχω γραμμένο το 100 ευρώ, εγώ παίρνω 2.000 το μήνα. Ο άλλος που παίρνει 500 όμως είναι στην ίδια κατάσταση αυτοί οι δύο? Θα μου πεις, τι να κάνουμε φίλε μου τώρα, δεν μπορείς να τα έχεις και όλα δικά σου. Άμα δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί, να τελειώνει, να κάνει και καλό στο κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Πάντως κοιτάξτε να δείτε, με κάποιο μαγικό τρόπο σε αυτή τη χώρα συνδυάστηκε ο εμβολιασμός με το χρήμα. με το οικονομικό κίνητρο ή αντικίνητρο, αν θέλετε, με την οικονομική ποινή. Είτε ήταν το 150 ευρώ που έδινε στους πιτσιρικάδες, έστω και με την πρώτη δόση να πάνε να τα σπάσουν το καλοκαίρι παντού όπου γουστάρουν, τους έλεγε πάρτε το, κάντε το τσιμπηματάκι και πάρτε και 150 ευρώ δώρο για τα εισιτήρια να πάτε όπου γουστάρετε. Ακόμα και αν ήταν μόνο μία δόση που δεν ήταν καλυμμένη με τη μία δόση. Μετά έγινε το θα χάσετε το μισθό σας στους υγειονομικούς. Μετά έγινε το θα χάσετε 100 ευρώ στους άνω των 60. Γενικά η σύνδεση του εμβολίου με το χρήμα, με το οικονομικό κομμάτι, δείχνει ότι κάτι δεν έχεις κάνει σωστά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντα. Εδώ τα χειροκροτήματα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι οι πίσω σελίδες της Δευτέρας και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, να καταγράψετε και την δική σας γνώμη. Και έχω σήμερα αρκετά μηνύματα. Έχω και κάποιες καταγγελίες, πρέπει να σας πω, που μου ήρθανε από την Ικαρία, την όμορφη, την πανέμορφη. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω αρκετά. Έχει θυμώσει, παιδιά, εκεί πολύ το κουκουέ μαζί μου. Η Ένωση Γονέων Ικαρίας, δηλαδή το κουκουέ στην Ικαρία. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι η πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι το πρόστιμο στους ανεμβολίας τους άνω των 60. Η πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι μία φιλοσοφία, μία, πώς να το πω έτσι, μία αίσθηση που έχει στις τελευταίες ημέρες. Θα σας έλεγα τους τελευταίους μήνες, απλά είναι καμιά φορά έρχονται απανωτά τα γεγονότα για το πώς ακριβώς ορίζεται ή μάλλον για το πόσο πολύ εμφανές γίνεται, πόσο εμφανής γίνεται η διαφορά η ταξική στην παρανομία, στην ασυδοσία. Μισό λεπτό θα εξηγηθώ. Έχω δύο μπροστά μου παραδείγματα. Έχω το παράδειγμα ενός τραγικού τροχαίου δυστυχήματος. Τα ξέρετε, νομίζω δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Όλη την μέρα και όλη τη νύχτα οι τηλεοράσεις με αυτό ασχολούνται. Ειδικά δε αν ο νεκρός είναι και στάρ, αν είναι και σύζυγος βουλευτή. Ειδικά αν είναι και ένα super duper μοντέλο αυτοκινήτου που είναι πλάκι. Ειδικά αυτός ο νεκρός, όπως βλέπετε, μετράει περισσότερο. Δεν μετράει όσο μετράει και ένας νεκρός με κορονοϊό. Ένας από τους 95 για παράδειγμα που πέθαναν εχθές. Αλλά θα μου πεις τι να κάνεις τώρα, θα αλλάξεις εσύ τώρα, φίλε μου, την δημοσιογραφία και το πώς φτιάχνονται οι ειδήσεις, η είδηση που έχει η εικόνα. Τους άλλους 95 τους βλέπεις που πεθαίνουν, αυτόν τον είδες. Και τη φωτιά και το τροχαίο και το αυτό και τη διάσωση. Άρα λοιπόν σταμάτα τώρα και δεν θα μου ανατρέψεις όλο το status quo της ενημέρωσης. Ωραία λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι άλλοι 95 νεκροί χθεσινοί είχαν τόσα λεφτά. Τρέχανε με Φεράρι που πιάνει 400 χιλιόμετρα την ώρα. Ήτανε με αυτοκίνητο 720 ύπων. Είχανε μπει σε τηλεπαιχνίδι πιο παλιά. Όχι, δεν είχανε μπει. Οπότε τώρα εσύ τι θέλεις τώρα να μου συγκρίνεις ποιον θάνατο με ποιους θανάτους. Για άλλο θέλω να σας πω όμως. Βάλτε σε αυτή την ειδησούλα δίπλα, κρατήστε ένα λεπτό, πατήστε ένα pause σε αυτή την είδηση και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη όπου εκεί υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία από μια κοπέλα 24 ετών ότι κάποια παιδιά καλής κοινωνίας, επίσης με πάρα πολλά λεφτά, επίσης παιδιά που το φυσάνε το χρήμα και που μπορούν να πάνε στο τάδε ξενοδοχείο, ένα από τα γνωστότερα της Θεσσαλονίκης, και να αγοράσουν σουίτες τη μία δίπλα στην άλλη για να κάνουν τα ωραία τους πάρτι. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά, τα καλόπαιδα, βίασαν, αφού έριξαν κάτι στο ποτό της κοπέλας, την βίασαν και βρήκε το θάρρος να πάει και να τα καταγγείλει στην αστυνομία. Και όχι μόνο κατήγγειλε τα καλόπεδα αυτά, αλλά η αστυνομία φρόντισε με διάταξη της εισαγγελέως να αφήσει ελεύθερους τους κατηγορούμενους για βιασμό, σας θυμίζω, με επώνυμη καταγγελία, με συγκεκριμένη καταγγελία. Παρ' όλα αυτά, τους είπαν ότι πρέπει να εμφανίζεστε μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά δεν είναι επίσης τυχαία παιδιά, όπως και ο νεκρός του τροχαίου δυστυχήματος στη Βούλα. Επίσης και αυτά τα παιδιά ευτυχώς δεν είναι νεκρά, αντιθέτως είναι κατηγορούμενα για βιασμό. Τυχαίνει να είναι τα παιδιά μιας πολύ γνωστής οικογένειας, τυχαίνει να είναι τα παιδιά μιας οικογένειας που φέρνει, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το γνωστότερο αναψυκτικό του κόσμου, και τυχαίνει να είναι λεφτά που έχουν ένα όνομα και ένα πρεστή στην κοινωνία. Έπαιξε ρόλο αυτό για να αφαιθούν ελεύθεροι, λέτε? Ακούστε, θέλω να το πάω αλλού. Η εκπομπή δεν είναι εκπομπή αστυνομικού ρεπορτάζ, ούτε είναι το φόρτε μου το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θέλω να πάω αλλού. Θέλω να πάω στο πόσο εύκολα αυτές οι συμπεριφορές δικαιολογούνται, ενδεχομένως επιβραβεύονται, σίγουρα την χάνουν ειδικής μεταχείρισης. Όταν έχεις ένα κλίμα πολιτικό το οποίο δείχνει ξεκάθαρα με ποιο μέρος της κοινωνίας είναι. Θα μου πεις τώρα, τι προσπαθείς να μας πεις, ρε Διονέλη, ότι για το τροχαίο στη Βούλα και για τους βιασμούς στη Θεσσαλονίκη φταίει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης? Όχι. Ή τουλάχιστον όχι έτσι όπως φαίνεται αν το βάλεις σε μία πρόταση. Έχω όμως μία σοβαρή υπόνοια, και συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ή στείλτε μου την άποψή σας αν νομίζετε ότι κάνω λάθος, και ασφαλώς να τη δεχτώ, να τη συζητήσουμε και να τσακωθούμε αν θέλετε, ότι το κλίμα, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, προσέξτε, ειδικά σε τέτοια ζητηματάκια, ειδικά σε ζητηματάκια, πώς να το πω, παθών, είτε είναι το πάθος σου το αυτοκίνητο, το super duper, είτε είναι το πάθος σου σεξουαλικής υφής, μπορεί να δικαιολογεί και να ανέχεται έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ, που είναι και με κυβερνητικές πλάτες, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, και που δεν τον κουνάει τίποτα, δεν τον ταράζει τίποτα, και όντως δεν τον κουνάει τίποτα, και είναι και σε κυβερνητικούς οργανισμούς μέλος, και είναι γνωστές οι πομπές του και για τα οικονομικά του σκάνδαλα και για τα σεξουαλικά του σκάνδαλα, παιδεραστίες κλπ. Και παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι καθηγητής. Μπορεί να δεις δίπλα ένα λιγνάδι, να μην πω περισσότερα, καταλαβαίνετε, να εξαπατάει υπουργούς ως ηθοποιός. Θυμάστε τι μας έλεγε η κυρία Μενδώνη, δηλαδή ως υποκριτής, δηλαδή υποκριτική ταυτίστηκε με την υποκρισία τότε, το θυμάστε. Και μπορεί να δεις όλο αυτό το κλίμα. Μπορεί να δεις δικαστές του ΣΤΕ ξαφνικά να μαθαίνεις ότι έχουν επίσης περίεργα γούστα, και μπορεί να δεις ένα κλίμα στην κοινωνία που λέει, άκου να δεις φιλαράκο εκεί έξω, εγώ με αυτό το στάτους, με αυτά τα λεφτά, με αυτές τις πλάτες, με αυτή την ανοχή, μπορώ να κάνω τα πάθη μου πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσες ίσως εσύ. Και τα πάθη μου, όταν θα φτάσουν μπροστά στο γραφείο του εισαγγελέα, μπορεί και να δικαιολογηθούν. Ή, εν πάση περιπτώσει, να δείξει κατανόηση ένας εισαγγελέας. Ή, εν πάση περιπτώσει, να πει, εντάξει παιδιά, πηγαίνετε μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα για να δίνετε το παρόν, και τα λέμε μωρέ, τα λέμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Ενώ κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ξεχωριστό ρεπορτάζ και χρειάζεται ξεχωριστής έρευνας, απαιτεί, έχει ανάγκη ξεχωριστής έρευνας, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Θα μπω στο κλίμα όμως που δημιουργεί μια κατάσταση που διαχωρίζει ξεκάθαρα, με σαφήνεια, με χυδαίο τρόπο, με ποιο μέρος της κοινωνίας είναι η εξουσία, τουλάχιστον η παρούσα εξουσία. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν παιδεραστές? Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν τροχαία δυστυχήματα με τα σούπερ κάρς κλπ? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω για την αντιμετώπιση των θεσμών έναντι αυτών των φαινομένων. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μια σύγκριση αντίστοιχων περιστατικών, και κυρίως θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι μήνυμα στέλνεις ως ηγεσία για να, πριν γίνουν αυτού του είδους οι παρεκτροπές, ας τις πω έτσι. πολύ το βάρινα, μάλλον είναι και αρχή εβδομάδας. Εντάξει, το σταματώ μέχρι εδώ. Μου επιτρέπετε άλλη μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι. Και θα περιμένω με πολύ χαρά τα μηνύματά σας και ιδιαιτέρως αν νομίζετε ότι υπερβάλλω. Δείτε το και κάπου αλλού, έχει και αλλού καθρέφτισμα. Η τάση, η θέση που παίρνει η εξουσία μέσα στην κοινωνία, βλέποντας ποιο κομμάτι της κοινωνίας έχει ως φυσικό της ακροατήριο. Την ίδια ακριβώς συζήτηση κάνουμε κάθε φορά όταν έχεις εναλλαγή μεταξύ, τι να πω τώρα, δεξιών, μεταξύ συντηρητικών και μεταξύ, το προοδευτικό είναι πολύ σοσιαλιστικών, τι να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλετε να σας πω, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, άντε, ας το ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ είναι. Μεταξύ, σε αυτό το δίπολο, όταν έχεις Νέα Δημοκρατία, για να είμαι πιο σαφής, έχεις την αίσθηση του κλίματος που δημιουργείται στα σώματα ασφαλείας, το νιώθεις στο πετσί σου σε μία πορεία, ότι τώρα κάνω πορεία με Νέα Δημοκρατία. Όσοι κατεβαίνετε, όσοι είστε στους δρόμους, όσοι νιώθετε αυτό που λέω, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Με τους ίδιους αστυνομικούς, με τους ίδιους ανθρώπους απέναντί σου. Δεν αλλάζει όλο το αστυνομικό σώμα. Αλλάζει όμως η φιλοσοφία, αλλάζει όμως ο τσαμπουκάς που περνάει σε ένα σώμα ελέγχου της κοινωνίας, που τώρα σου λέει απαυτώνουμε και δέρνουμε, για να σας το πω έτσι απλά. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς με την ίδια λογική είναι και μέσα στο κοινωνικό σύνολο, σε τάξεις χωρισμένη αυτή εδώ η κοινωνία, που η κάθε τάξη λέει τώρα με αυτή την κυβέρνηση εμείς απαυτώνουμε και δέρνουμε, τώρα με αυτή την κυβέρνηση εμείς θα κακοπεράσουμε, γιατί προφανώς είναι απέναντί μας. Και αυτής της διαφοράς καθρέφτισμα, αντανάκλαση, είναι όλα αυτά τα περιστατικά που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες, αυτού του είδους οι παρεκκλήσεις, ας το πω έτσι. Ας το κλείσω λέγοντας ξανά τούτο, γιατί το θέμα είναι λεπτό και χρειάζεται προσοχή. Δεν ισχυρίζομαι, θα ήμουν τρελός να ισχυριστώ και θα ήμουν ανόητος να ισχυριστώ, ότι οι αριστεροί, οι πασόκοι δεν βιάζουν ή δεν έχουν περίεργα γούστα ή δεν αυτό. Δεν μιλώ για αυτό. Δεν κάνω εκεί κάτω το διαχωρισμό. Κάνω το διαχωρισμό για το πώς αντιμετωπίζει η εξουσία αυτούς που έχουν την δυνατότητα, τα λεφτά, την ισχύ, the power, για να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα. Ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και όχι ανάποδα. Αυτά και τέλος, εδώ δεν ξαναλέω για αυτό το θέμα σήμερα τίποτα. Υπάρχει μια ειδησούλα από την Σιτία, την όμορφη, την πανέμορφη και την ταπεινή. Δεν θέλω να σας χαλάσω τη μέρα, αλλά υπάρχει μια ειδησούλα από εκείνες τις ειδήσεις που, αν θυμάστε παλιά, έκαναν πιο πολύ γκέλ μέσα στην κοινωνία. Η είδηση ότι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, δεν ξέρω καν αν ήταν εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, αν θα προλάβουν να τους βάλουν, δεν πρόλαβαν να τους βάλουν το πρόστιμο αυτονών αν ήταν ανεμβολίαστοι, αλλά σίγουρα ήταν φτωχοί. Και ξέρετε ποια είναι η μοίρα του φτωχού? Όταν έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, το ρεύμα, όταν δεν σου φτάνουν τα μισθά, όταν δεν βγαίνει από τη σύνταξη, τελικά πηγαίνει σε άλλους τρόπους να ζεσταθείς. Ειδικά ένα βράδυ Σαββάτου που κάνει πάρα πολύ κρύο. Και στην Κρήτη, ναι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Πόσο μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, θα μου πεις. Λοιπόν, στη Σιτία, η κόρη αυτών των δύο ανθρώπων τους αναζητούσε για δύο μέρες και τους βρήκε στο κρεβάτι τους νεκρούς από μαγκάλι, από θέρμανση, από αναθυμιάσεις. Γιατί δεν είχε ούτε για πετρέλαιο, ούτε για το ρεύμα, και ο τρόπος ήταν αυτός. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Αλλά και τα μαγκάλια, από ό,τι θυμάστε ίσως, και αυτά έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με μαγκάλια πέθανε κόσμος και επί Σαμαρά Βενιζέλου και επί Τσίπρα και επί Μητσοτάκη και επί Γιώργου Παπανδρέου. Λοιπόν, τουλάχιστον και τα τελευταία, δεν πάω για πιο πίσω, πάντα πέθανε κόσμος από μαγκάλια. Λοιπόν, όταν πεθαίνεις από μαγκάλι, όποια και να είναι η κυβέρνηση, δεν αλλάζει τον θάνατό σου. Λοιπόν, όταν πεθαίνεις από μαγκάλι, με κάθε τρόπο, με τον πιο τραγικό μάλλον τρόπο, λες ότι εδώ έχετε αποτύχει, κύριοι, όποιος κι αν είναι πάνω. Αυτή που ξεκινά σήμερα είναι η δεύτερη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων για τα σχολεία. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, έκανε μία δήλωση σε προστατευόμενο περιβάλλον. Ήταν μόνο δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκεί δεν κάνουν ερωτήσεις, ξέρετε. Απλά δηλώνει ο Υπουργός και στο μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση ότι όλα πήγαν πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Συνολικά 31.000 κρούσματα βρήκαμε που θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα και θα μας μόλυναν όλους, ενώ εμείς τα εντοπίσαμε. Είναι στο σπίτι, δεν κάνανε μάθημα αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα προφανώς. Και μόνο δύο τμήματα, κρατήστε το αυτό, 31.000 κρούσματα, και μόνο δύο τμήματα έχουν κλείσει πανελλαδικά, επειδή είχαν την ατυχία να είναι συγκεντρωμένα και να συμπληρώσουν το 50% συν ένα. Οι υπόλοιποι, πόσα είναι αυτά τα δύο τμήματα, για πείτε, είναι αν είναι 25, είναι δηλαδή 15 και 15-30 που πιάσανε. Στα 30.000 κρούσματα, τα 30 ήταν μαζεμένα σε δύο τμήματα. Τα υπόλοιπα, πόσα βγαίνουν, 29.970, είχαν την ατυχία ή ήταν πολύ, τι να σας το πω τώρα, ήταν πολύ τσαπερδόνικα και μοιραστήκανε, δεν πήγαν όλα μαζί έτσι σαν το μπουλούκι, μοιραστήκαν από εδώ, από εκεί, στο α1, στο α2, στο α3, στο δ5, στο δ8 και δεν έκλεισαν τα τμήματα γιατί ήταν διασκορπισμένα. Αυτό είναι μια φοβερή επιτυχία, πρέπει να ξέρετε, γιατί τα σχολεία λειτουργήσαν κανονικά. Τι δεν είναι κανονικά? Δεν είναι κανονικά. Με αυτό το θέμα θα επανέλθω και στο δεύτερο μέρος. Έχω να σας πω και για την παρεξήγηση που έχει γίνει τώρα μεταξύ του Ομιλούντος και του Κουκουέ στην Ικαρία. Τι να σας πω, έχουμε και αυτά. Θυμώσαν μαζί μου. Όχι, καλό είναι να διαφωνούμε, να τσακωνόμαστε, δεν είναι κακό. Καθίστε να τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Έρχομαι.

ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα και 17. Ο Γενάρης, χρόνια πολλά σε Θανάσιδες, Αθανασίες, Σάκηδες, Σούλες κλπ. Είναι πολλοί κόσμος που γιορτάζει σήμερα. Να είστε καλά. On my pillow is a hot thing. Darling, dummy, give it to me. Darling, dummy, come on. Έχω ξεκινήσει ειδικώς με μια πειραγμένη καλίνκα. Ελπίζω να μην μου θυμώσετε και γι' αυτό εκεί στην Ικαρία, οι σύντροφοι. Και γενικότερα δηλαδή οι σύντροφοι, όχι μόνο στην Ικαρία, γιατί φαίνεται ότι εκείνη η εκπομπή για το γονεϊκό κίνημα και για αυτά που δεν είπε εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων, πώς να το πω, λιγάκι ενόχλησε. Δεν είναι κακό, η αλήθεια δεν είναι κακό. Εντάξει, μπήκατε και σε μια κατάσταση έτσι χαρακτηρισμών τώρα εναντίον μου. Ξέρετε κάτι, εγώ θα τα διαβάσω όλα. Όλα θα τα διαβάσω και να κρίνουν αυτοί που μας ακούν και αυτοί που θα τα διαβάσουν και στις απαντήσεις στις γραπτές. Λοιπόν, το θέμα ήταν φυσικά το τι λέει το γονεϊκό κίνημα και το τι να κάνουμε, αυτό το περίφημο τι να κάνουμε, παιδιά εσείς το ξέρετε καλά, τι να κάνουμε για το άνοιγμα των σχολείων. Μιλούσαμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, όταν γυρίζαμε από διακοπές με 50.000 κρούσματα, για το αν ήταν καλό ή κακό να πεις κακώς ανοίγουν τα σχολεία ή να μην ανοίξουν τα σχολεία. Μεγάλη κουβέντα, την κάναμε σε όλη την προηγούμενη εβδομάδα επί της ουσίας, αλλά τώρα υπάρχουν τα απόνερα και οι παρενέργειες. Επειδή λοιπόν είπα ότι οι ενώσεις γονέων, οι ομοσπονδίες γονέων και η συνομοσπονδία γονέων, που είναι όργανα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσκυνται και καθοδηγούνται από το ΚΚΕ, αυτό δεν είναι ψέμα, ελπίζω να μην το αρνηθείτε και αυτό, είχαν μια δυσκολία να πούν το αυτονόητο, ότι με αυτά τα κρούσματα ήταν λάθος να ανοίξουν τα σχολεία. Κάτι που το λένε καθηγητές, το έλεγαν εκπαιδευτικοί, η ΟΛΜΕ βγήκε στα παράθυρα και το έλεγε. Λοιπόν, οι ενώσεις γονέων δεν τολμούσαν να πούν κάτι τέτοιο. Έλεγαν ανοιχτά σχολεία και να παλέψουμε για περισσότερα μέτρα. Και η κουβέντα ήταν, ναι ρε φίλε, αλλά εγώ θα στείλω το παιδί παλεύοντας, δηλαδή θα το ρίξω μέσα στο ποτάμι και θα φωνάζω φέρτε γρήγορα βάρκες, περισσότερες βάρκες. Είχε ένα παράλογο αυτό μέσα. Βέβαια, θα μου πεις απ' την άλλη, είναι και χιλιάδες ανθρώπων που δεν μπορούν να μην στείλουν το παιδί στο σχολείο, άρα δεν έχουν άλλη επιλογή. Είναι και μια πολιτική επιλογή ότι εγώ θέλω ανοιχτά σχολεία για να παλέψω μέσα από το ποτάμι για καλύτερες συνθήκες κλπ. Λοιπόν, σε αυτό μπορούμε να διαφωνούμε. Εσείς επιλέγετε να βριζόμαστε. Λέτε ότι έπιασα πάτο. Έτσι ήταν η φράση. Και μάλιστα είναι και με γραπτή ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Σχολείων Ικαρίας. Ακούσαν την εκπομπή από την Ικαριακή Ραδιοφωνία που μεταδίδεται και που έχουν να πούνε και για αυτούς ότι βρήκα θαλπορή, λέει, σε αντικειμενικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες μέσων. Τα βάζουν και με τους ίδιους επειδή μεταδίδουν τις πίσω σελίδες. Δεν σας αρέσει αυτό? Τι να κάνω τώρα κι εγώ, να το σεβαστώ μέχρι εκεί. Πιάσατε πάτο, λέει ο ΑΕΟ. Γιατί η εκπομπή, ο τίτλος της εκπομπής ήταν «Πού είναι οι γονείς, ο ΑΕΟ». Ξαναμπείτε να την ακούσετε. Και εσείς παιδιά εκεί, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τα ακούσατε όλα ή ακούσατε μόνο αυτά που θα κουμπώνανε με την ήδη προαποφασισμένη καταγγελία σας. Μην τυχόν και πει κανείς κάτι κακό για το ΚΚΕ. Το ζητούμενο λοιπόν ήτανε αν θα έπρεπε να πούμε ότι κακώς ανοίγουν τα σχολεία. Δεν σημαίνει ότι αν το λέγαμε εμείς ως γονείς. Βάζω τον εαυτό μου στους γονείς. Ο σύλλογος γονέων σας μιλούσα από τη δική μου περιοχή, από εκεί που ζω, από το Ηράκλειο. Δεν σημαίνει ότι αν το λέγαμε εμείς δεν θα ανοίγαν τα σχολεία. Αλλά τουλάχιστον πάρε θέση με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν πήρες. Εντάξει, προφανώς σεβαστή η πλειοψηφία. Αλλά μπορώ να κάνω κριτική. Όχι, σου λέει. Άμα κάνεις κριτική, έπιασες πάτο. Όταν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι βρίσκουν βήμα και θαλπορεί σε αντικειμενικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες μέσων πληροφόρησης, προβαίνουν σε αθλειότητες για το γονεϊκό κίνημα, με παρενέσεις προς γονείς ώστε να μην ασχολούνται με τα προβλήματα των παιδιών τους. Πού τα ακούσατε αυτό, ρε σας? Πού τα ακούσατε αυτό? Τουλάχιστον όσοι ακούνε την εκπομπή αυτή θα έχω χυμαλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πηγαίνετε, παρόλο που πρέπει να παλέψεις με την τρέλα του καθενός και δεν ξέρεις τι γερό στο μάχη θέλουμε στους συλλόγους γονέων, και παρόλο που πήρα και μηνύματα που λένε ότι οι σύλλογοι γονέων είναι άστα και άστα και άστα, είπα εκεί πάλεψέ το, γιατί αλλιώς θα παίρνουν αποφάσεις άλλοι για σένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν εννοούσα εσάς σε πρώτη φάση. Εγώ το κουκουέ, ό,τι και να πείτε, ό,τι και, και από κάτω λέτε κι άλλα, θα τα διαβάσω. Το θεωρώ στην αποδό μεριά. Το θεωρώ στη δική μου μεριά. Σε αυτούς που παλεύουν για τα δικαιώματα του λαού, μπορεί να διαφωνούμε, δεν χρειάζεται, δεν είναι κακό να μπλακωθούμε. Αλλά ό,τι και να κάνετε, ακόμα και αν λέτε για σφουγκοκολάριους, ακόμα και αν λέτε για ότι μας φτύνουν και δεν βρέχει και κάτι τέτοια, όπαρε, χαλαρώστε λίγο, χαλαρώστε. Ακόμα και αν λέτε τέτοια όμως, εγώ συνεχίζω να σας θεωρώ στην αποδό πλευρά. Δεν έχω να τσακωθώ μαζί σας, πώς να σας το πω. Αλλά όχι να μου λες και μην κάνεις κριτική. Όχι και να μου λες ότι άμα κάνεις μόλις αγγίξεις τώρα τα ιερά και τα όσια του κόμματος, όπα, πα, πα, πα, αυτού κακά. Όπα, γιατί θα τσακωθούμε. Όταν επιτίθενται, λέει, σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα γιατί άκουσαν τα μέλη και οι φίλοι του ασχολούνται με τα προβλήματα των παιδιών του στην εκπαίδευση, τότε πάει να πει πως κάτι κάνουμε σωστά, λένε τα μέλη της Ένωσης Γονέων Σχολείων Ικαρίας. Στο σύστημα που ζούμε, όπου τα αφεντικά σας, τωρινά και προηγούμενα, αδιαφορούν παντελώς για την υγεία, παιδεία, αθλητισμό των παιδιών μας, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτό που αξίζει στα παιδιά μας εν έτη 2022. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι στα σχέδια της εκάστοτε κυβέρνησης για υποβάθμιση των προηγούμενων με σκοπό τη στροφή τους προς τον ιδιωτικό τομέα. Καλούμε όλους τους γονείς να συμμετέχουν στις συνελεύσεις των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων τους και στα κοινά, γιατί μόνο με τον αγώνα όλων μας θα βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης και υγείας των παιδιών μας. Όσο για εσάς, αντικειμενικοί σπογκοκολάριοι, συνεχίστε τις ζυμώσεις με τα αφεντικά σας, απλά μην έχετε απορία, σας φτύνουν, δεν βρέχει. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Ικαρίας. Ελπίζω, εφόσον διάβασα το δικό σας μήνυμα, να μεταδώσετε στα μέλη σας και την απάντησή μου. Αυτό δεν είναι το σωστό? Λοιπόν, η απάντησή μου έχει να κάνει με το ότι μάλλον δεν καταλάβατε, ή μάλλον ακριβώς επειδή καταλάβατε, κατανοώ. Μέχρι ένα σημείο, βεβαίως. Η κριτική μου στις ενώσεις γονέων και στις ομοσπονδίες γονέων και στην ομοσπονδία γονέων, δηλαδή στο ΚΚΕ, ήταν ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή φοβηθήκατε για τους δικούς σας λόγους να πείτε ότι κακώς ανοίξαν τα σχολεία. Ή μάλλον όχι φοβηθήκατε, εκτιμήσατε ότι με ανοιχτά σχολεία μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε ζυμώσεις. Είναι το σχολείο χώρος ζυμώσεων και χώρος πολιτικής δουλειάς. Ναι, είναι. Αλλά εκτιμήσατε ότι και με 50.000 κρούσματα σημασία έχει να γίνεται η πολιτική ζύμωση. Η κυβέρνηση έλεγε, και το έγραψα με αυτά τα λόγια ακριβώς, περίεργο που δεν τα διαβάσατε. Η κυβέρνηση ήθελε ανοιχτά σχολεία για να μην πληγεί η οικονομία, να μην δώσει άδειες ειδικού σκοπού, και εσείς θέλετε ανοιχτά σχολεία για να κάνετε ζυμώσεις. Άσε που στην πορεία καταλαβαίνω ότι επειδή το είπε η ΟΛΜΕ, επειδή το είπαν οι καθηγητάδες λοιμοξιολόγοι, Παυλάκης, Καπραβέλος, Τζανάκης, τι να σας πω τώρα, Ηλινού, ένα σωρό άνθρωποι, και μετά βγήκε και το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είδα, και δεν ξέρω αν το είπε και κανένας, το είπε και το ΜΕΡΑ, δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει, ειλικρινά σας λέω. Δεν μπορεί εμείς να λέμε ότι λένε οι άλλοι, οπότε εμείς θα πούμε ανοιχτά σχολεία και μάχη για περισσότερα μέτρα, περισσότερα τεστ, περισσότερα δωρεάν. Σωστά πράγματα, το είπα και την προηγούμενη φορά. Σωστά πράγματα λέτε στις ανακοινώσεις. Μήπως τώρα που πέρασε μια εβδομάδα που έχεις και την Κεραμέως που δηλώνει ικανοποιημένη που βρήκαμε τα 31.000 κρούσματα, μήπως να κάνετε και εσείς έναν απολογισμό? Τι παραπάνω πήραμε με τη στάση αυτή? Δηλαδή πήραμε παραπάνω τεστ, πήραμε δωρεάν rapid, πήραμε κάτι συγκεκριμένο, πήραμε κάτι σαφές, πήραμε νοσηλευτές στα σχολεία, που είναι επίσης πολύ σωστό θέμα που μπήκε σε πολλές ανακοινώσεις. Τι πήραμε από την στάση που κράτησαν οι γονείς? Δεν πρέπει να κάνετε έναν απολογισμό κι εσείς? Θα μου πεις, εγώ είμαι με το αν. Αν λέγαμε στους γονείς, κάντε αποχή, μη στείλετε τα παιδιά, ή αν λέγαμε ότι κακώς άνοιξαν ή να μην ανοίξουν τα σχολεία, μπορεί να δημιουργούσαμε μια παραπάνω πίεση. Μπορεί, λέω κι εγώ, ξέρω εγώ, μπορεί. Αλλά εσείς τώρα πλακώνεστε με μένα που είπα ότι το ΚΚΕ για αυτό το λόγο, ενώ δεν κόστιζε τίποτα σε επίπεδο ρητορικής, αν θέλετε ρε παιδί μου, να πεις κακώς ανοίξαν τα σχολεία. Τώρα είμαι εγώ κακός που λέω ότι αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήσατε και ότι ήταν λάθος. Δεν μπορώ να λέω ότι ήταν λάθος. Όχι, πιάνεις πάτο άμα πεις ότι είναι λάθος η τακτική του κουκουέ. Εντάξει σύντροφοι, εντάξει. Το κλείνω εδώ. Δεν σηκώνει πολύ παραπάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί ειλικρινά παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω να σας θεωρώ στην αποδόπλευρα, στη σωστή ή μάλλον στη σωστή πλευρά αυτής της διαμάχης. Γιατί και το ΚΚΕ και οι Ενώσεις Γονέων έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο γονεϊκό κίνημα και έχουν προσφέρει πάρα πολλά, τουλάχιστον όταν κάθε μέρα έχεις μια υποβάθμιση της παιδείας. Δεν ανέρω, δεν σβήνω όλα τα προηγούμενα επειδή εσείς κάνατε λάθος. Αν τώρα θεωρείτε λάθος τη δική μου κριτική στο ότι κάνατε λάθος, εγώ είμαι σφουγκοκολάριος. Εντάξει παιδιά, εντάξει, πάσω, ό,τι πείτε. Με το σεβασμό μου, με την καλημέρα μου και στην Ικαρία και όπου αλλού, στις τοπικές οργανώσεις και στη Σκόβα. Ευτυχώς που δεν είμαι μέλος πουθενά να με διαγράψετε. Και ξέρω εγώ και τίποτα χειρότερο, να με στείλετε πουθενά σαν το να κόβω πάγο, σαν τον Κριστόφ στη Φρόζεν. Όσοι έχουν παιδιά θα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, με την αγάπη μου στους συντρόφους, πάμε παρακάτω. Έχω και αρκετά δικά σας μηνύματα. Πριν πάω στα μηνύματά σας, τα νούμερα της πανδημίας αυτά καθ' αυτά δείχνουν σταδιακά μία μικρή αποκλιμάκωση. Και αυτό είναι θετικό, βεβαίως. Δείχνουν ότι ενδεχομένως να είμαστε σε μία κάθοδο. Θα μου πεις τώρα, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη μπουκιά φάει που λέει, μεγάλη κουβέντα μην πεις, γιατί τα πράγματα ακόμα... όταν έχεις να μιλάς για 10.000 κρούσματα που κάποτε σας θυμίζω μας φαίνονταν πολλά τα 5, μετά φτάσαμε στα 50, τώρα τα 10 είναι φυσιολογικό να σου φαίνονται λιγότερα. Βέβαια αυτά είναι και νούμερα Κυριακής, καθίστε να δούμε τα σημερινά. Σήμερα θα είναι μια μέρα που η χώρα θα καπακώσει και ακόμα μια χιλιάδα, 22.000 οι νεκροί. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο η αναφορά σε τέτοιους αριθμούς δεν σηκώνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ή να κάνεις εκτιμήσεις για το αν είμαστε καλά ή αυτό. Χθες, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, είμαστε στις 21.984. Αν πρέπει οπωσδήποτε να βρω κάτι θετικό, ξέρετε, αν ακούτε συχνά την εκπομπή και αν ακούτε καλά την εκπομπή, ειδικά οι σύντροφοι, θα ξέρετε ότι εμένα τουλάχιστον, χωρίς να έχει επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά στο δικό μου το μυαλό δουλεύει καλύτερα το κάθε πόσες μέρες καπακώνεις αυτή τη χιλιάδα των νεκρών. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί εγώ στηρίζω τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία, αν έχουμε ανάγκη να βρούμε μια χαραμάδα. Δεν ξεχνώ ούτε μία στιγμή ότι μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, 21.984 ανθρώπινες ψυχές, για τις οποίες δεν θα συζητήσουμε επί μακρόν στα κανάλια με τον ίδιο τρόπο για την οποία συζητάμε για μια ψυχή που χάθηκε στην άσφαλτο. Δεν υποτιμώ ούτε αυτή ασφαλώς και που έχει τηλεοπτικό θέαμα, αλλά ας το μην ξαναγυρίζω εκεί. Ένα λοιπόν θετικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ ίσως αν θυμάστε αυτή την κουβέντα είχαμε φτάσει στο να κλείνουμε 1.000 νεκρούς ανά 10 μέρες, το δεκαήμερο από 11 μέχρι 21 Δεκεμβρίου που μας πέρασε, σε 10 ακριβώς μέρες κλείσαμε 1.000 νεκρούς. Τραγικό νούμερο. Και αν θυμάστε τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, που σας έλεγα, ας πούμε, ήδη ξεκινώντας από τον Μάιο, όταν ακόμα είχαμε μείον 10.000 νεκρούς, όταν ήμασταν στους 12.000 νεκρούς. Από τότε ξεκίνησε αυτή την καταγραφή, που έλεγε ότι από το Μάιο για να κλείσεις μια χιλιάδα πήγες τον Αύγουστο, πέρασες όλο το καλοκαίρι, 67 μέρες. Και μετά οι 67 μέρες γίναν 36, 28, 26, 16, 13, 12, 10 το Δεκέμβρη. Και τώρα φαίνεται πάλι να ανεβαίνουν, να μεγαλώνει δηλαδή το διάστημα που κλείνεις χίλιους νεκρούς. Ίσως, χωρίς να το παίζω ούτε ειδικός, ούτε μαθηματικός, ούτε επιστήμονας, ούτε στατιστικολόγος. Αλλά ίσως το δικό μου το φτωχό μυαλό αυτό να δείχνει μια χαραμάδα. Ας την πω μια χαραμάδα. Τώρα λοιπόν είσαι στις 21.000 νεκρούς, μπήκε στις 4 πρώτου και στις 22.000 νεκρούς θα μπει σήμερα 17 πρώτου. Αυτό είναι 13 μέρες διαφορά. Έχεις φτάσει δηλαδή ξανά, 13 μέρες είχες το Νοέμβριο, εκεί από 17 μέχρι 29 Νοεμβρίου. Έχεις φτάσει δηλαδή, μάλλον έχει κάνει ένα πικ και δείχνει κάπως να μειώνεται. Και τι να πω, κουνήσω από τη θέση σου, χτύπα ξύλο, να τα πω όλα τα προληπτικά αυτά, μακάρι να φάω τη γλώσσα μου, να μην ξαναρχίσει να παίρνει την ανηφόρα το νούμερο αυτό. Κρατήστε το. Τα άλλα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Τι να σας πω τώρα. Ότι έχεις 680 διασωληνωμένους, ότι έχεις και παιδιά που νοσηλεύονται από κορονοϊό, που δείχνει ότι και στα παιδιά υπάρχει, τουλάχιστον για τα Χανιά πρέπει να σας πω, ότι έχουν φτάσει μέχρι τα 7 παιδιά είχαν φτάσει να νοσηλεύονται κάποια στιγμή, τώρα είναι 3 ή 4, τουλάχιστον μέχρι την χθεσινή μου καταγραφή. Και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που σου λέει εντάξει μωρέ το παιδί θα το περάσει απαλά, μαλακά. Αλλά στα νοσοκομεία έχεις και παιδιά με κορονοϊό. Που σημαίνει ότι καλύτερα να μην το περάσει και καλύτερα να μην εισχωρήσουμε όλοι σε εκείνη τη λογική της ανοσίας αγέλης που λέει έλα μωρέ όλοι θα κολλήσουμε. Όχι δεν θα κολλήσουμε, αν προσέχουμε δεν θα κολλήσουμε. Δικά σας μηνύματα, όσο προλάβω. Καταρχάς, μία μικρή σημείωση για τα μηνύματά σας. Μου κάνει εντύπωση, και αυτό δεν είναι άσχετο ίσως με το κλίμα που δημιουργείται στην κοινωνία, για αυτά που έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχω πάρει μέσα στον τελευταίο μήνα, όχι τώρα, χθες, ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκπομπές, απλά ήθελα να σας το πω και τις προηγούμενες μέρες. Έχω πάρει πολλά μηνύματα ανθρώπων που μου λένε, σε παρακαλώ, ενώ φαίνεται άμα σου στείλει στο Facebook, βλέπεις ποιος το στέλνει, λέει, ξέρω, ο Μάριος Διονέλης, το βλέπεις το όνομά του. Και ενώ το έχω πει το όνομα στον αέρα, ο τάδε μου στείλε αυτό, μετά βλέπω ένα κράτημα. Σε παρακαλώ μη λες το επώνυμό μου, πες Γιώργος, Νίκος, Μαρία, τάδε. Και δεν είναι μία περίπτωση, είναι τουλάχιστον 2-3. Θα το σεβαστώ απολύτως, μάλλον η τακτική που πρέπει να ακολουθώ είναι να μην λέω καθόλου επώνυμα. Ο Γιώργος, ο Νίκος, η Μαρία, ο Τάσος, ο Θανάσης που γιορτάζει και σήμερα. Θα το σεβαστώ απολύτως. Εγώ δεν είμαι εδώ να κάνω ούτε να κρατάω φακέλους κλπ. Αλλά μου δείχνει κάτι για την κοινωνία. Μου δείχνει ένα φόβο, μου δείχνει κάτι το να μην μπορείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Το να θεωρείς ότι μπορείς στη δουλειά να έχω πρόβλημα, ότι μπορεί εκεί, ότι δεν ξέρεις ποιος ακούει. Θα μου πεις το Βαξεβάνι, τον Πάνε και την Παπαδάκου που έχουν και ένα όνομα και που έχουν και ένα δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, δεν τους πάνε κατηγορούμενους. Γιατί να μην πάνε και εσένα και να μην πάνε και εμένα μαζί που σου είπα το τάδε. Δεν ξέρεις. Το σέβομαι, αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι η δική σας στάση. Δεν μ' αρέσει ως μυρωδιά στην κοινωνία αυτό. Αυτός ο φόβος που είναι κυρίαρχος γύρω-γύρω. Αυτά. Λοιπόν, πάω στα μηνύματά σας. Χρήστος, πρώτος που μου ξεκαθαρίζει κιόλας, δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη όπως τον λέω τόσο καιρό, είναι από τη Δράμα, Βόρεια Ελλάδα, γιατί μου έλεγε για τη Θεσσαλονίκη κάτι και λέω από εκεί θα είναι, αλλά είναι στη Δράμα ο Χρήστος. Λοιπόν, ποτέ δεν είχαμε άλλοτε πρωθυπουργό που να λέει τόσο συχνά και τόσο πολλά χοντροκομμένα ψέματα. Τα ψέματα του καταρρύπτονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να τα αποδομήσεις. Μήπως φταίει ο αναγκαστικός εναγκαλισμός του με τον εθνικό μας τσαρλατάνο. Ξέρετε ποιον εννοεί ο Χρήστος, έχει κόλλημα με αυτόν. ο οποίος πριν λίγες μέρες δημόσια ουσιαστικά αποκάλεσε ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Ψεύτη προς τους ξένους, πρέπει να πουλάει ασφάλεια, είπε, και συνακόλουθα και προς εμάς. Κι όμως δεν άνοιξε εμείς μύτη. Με τι κρατάνε ο ένας τον άλλον, θα το μάθουμε, το θέμα είναι πότε. Στη Βρετανία πάντως την παραίτηση της καρικατούρας που λέγεται Τζόνσον ζητούν μέχρι και βουλευτές του κόμματός του για κορονοπάρτι εκεί. Ο Χρήστος σχολιάζει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζηνικολάου. Με επιτελεί ανθρώπων πίσω τους και οι δύο που υποστηρίζουν τη δουλειά τους, χρήστες της τεχνολογίας και οι δυο τους. Ο πρώτος δεν ήξερε τι κάνουν οι συνάδελφοί τους στην Ευρώπη με τα PCR. Ο δεύτερος βρήκε την ευκαιρία, έβγαλε το καυτό ρεπορτάζ αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας του και ψέλισε, νομίζω, η Αυστρία. Χωρίς φυσικά να επικαλεστεί στοιχεία που τα βρίσκει οποιοδήποτε με ένα απλό σερφάρισμα και να επανέλθει μετά. Για τα δεδομένα του έγκριτου πάντως η συνέντευξη ήταν ανελαίητο σφυροκόπημα σε εισαγωγικά. Θέλει δε θέλει θα μείνει στην ιστορία σαν ντολμαδάκιας. Και μετά μου λέει αρκετά ο Χρήστος για την κολοτούμπα του εθνικού μας τσαρλατάνου σχετικά με την Κύπρο και το τι άκουσε από εκεί όταν δεν είναι προστατευόμενο το περιβάλλον από τους Κυπρίους για τα PCR. Η φίλη Μαρία, αναπληρώτρια, εκπαιδευτικός, μου λέει άκου κάτι που θα σε εξοργήσει. Είμαι αναπληρώτρια, εκπαιδευτικός ειδικότητας, αγγλικής συγκεκριμένα. Τοποθετημένη σε 4 νηπιαγωγεία. Για να συμπληρωθεί το ωράριό μου πηγαίνω σε 7 διαφορετικά τμήματα από 2 φορές την εβδομάδα για 1 ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι συναναστρέφομαι με περίπου 120 παιδιά και γύρω στους 20 εκπαιδευτικούς αν βάλεις μέσα και τις παράλληλες. Εξυπακούεται ότι προσέχουμε και τηρούμε τα μέτρα βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις λίγο πώς είναι τα τετράχρονα και τα πεντάχρονα με τη μάσκα και την υγιεινή γενικότερα. Αν ωστόσο βρεθεί κρούσμα σε τμήμα που κάνω μάθημα, δεν θεωρείται στενή επαφή, γιατί βρίσκομαι κάτω από 2 ώρες το κάθε τμήμα μέσα στο 48ωρο. Οπότε δεν χρειάζεται να ακολουθήσω το πρωτόκολλο που λέει συγκεκριμένα για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, ότι πρέπει να κάνουν self-test την πρώτη, τρίτη και πέμπτη μέρα από την επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Άρα συνεχίζω να κυκλοφορώ ανενόχλητη και απροστάτευτη και να μπαινοβγαίνω στις αίθουσες των νηπιαγωγείων σε διάφορα μέρη του νομού όπου είμαι αναπληρώτρια. Ως νοσήσασα τον Νοέμβριο του 20 και τριπλά εμβολιασμένη, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα ξανανοσήσω. Τι γίνεται όμως με τη διασπορά του ιού, τι γίνεται με συναδέλφους που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ίσως έγκυται στην καλή μας θέληση να κάνουμε έναν έλεγχο με rapid self-test πέρα από τα υποχρεωτικά. Και τα παιδιά, άστα Μαρία, και τα παιδιά. Κάθε μέρα λέει υπάρχει και διαφορετικό κρούσμα, οπότε ξανά όλοι rapid test και οι γονείς λένε ας τα κρατήσουμε στο σπίτι, όσοι μπορούν τουλάχιστον να γλιτώσουμε. Το κακός άνοιξαν τα σχολεία είναι λίγο, μου λέει η Μάρια, παράνοια. Η φίλη Αλεξία μου γράφει το πιο δύσκολο κομμάτι οποιασδήποτε σχέσης είναι να αναγκάζεις κάποιον να θέλει. Η ελληνική πολιτεία δείχνει ότι δεν θέλει. Δεν θέλει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, στον άνθρωπο, στο παιδί, στη γυναίκα, στον άνδρα κτλ. Δεν μπορείς να την αναγκάσεις να θέλει. Ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα, όμως στείνει την πολιτική απέναντι και από επιλογή. Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, ο φίλος ο Νίκος μου λέει ότι ακούγοντας την εκπομπή της Παρασκευής προφανώς, μου λέει θυμήθηκα την είδηση που είχε προκαλέσει σάλο τότε πριν σκάσει η πραγματική κρίση, όταν ακόμα ο μισθός των 700 ευρώ δεν ήταν αντικείμενο κομπασμού. Αλλά ήταν και ντροπή να παίρνεις 700 ευρώ. Τώρα είσαι χαρούμενος αν παίρνεις 700 ευρώ. Και προσπάθησα λέει να τη βρω στο ίντερνετ εκείνη όλη την κουβέντα που κάναμε και τα ρεπορτάζ εκείνα και μου λέει ξέρετε τι συνέβη. Το κοντινότερο που βρήκα είναι αυτό εδώ και μου στέλνει ένα link. Μόνο στο IndieMedia είναι ακόμα ανεβασμένη αυτό το ρεπορτάζ. Δεν μπόρεσα λέει να το βρω πουθενά. Καλά μας κάνουν και λίγα μας κάνουν, λέει. Η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται ούτε θυμάται ούτε ενδιαφέρεται να σκεφτεί τίποτα. Καλά μας κάνουν. Και ξέρετε, μου λέει και κάτι τελευταίο. Μητσοτάκη δαγκωτό το Μάιο. Έχεις πληροφορίες ότι το Μάιο θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω. Μητσοτάκη δαγκωτό. Μπας και καταφέρει αυτός ο λαός παροδία, να μην ξεχνάει τι σημαίνει δεξιά και τι σημαίνει Μητσοτάκης. Κάτι σαν ομοιοπαθητική, λες, δεν ξέρω αν πιάνει, φίλε Νίκο. Αυτά και για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Καλή εβδομάδα ξανά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά.